राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/1/94 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम राम। वस्तुओं के देखने से समझदार आदमी के मन में एक बात पैदा होती है कि वस्तु को बनाने वाला कोई होगा, बनाने वक्त दृष्टि नहीं जाती, केवल वस्तु पर इकट्ठी हो जाती है, तो उनकी बुद्धि कम है, विचार शक्ति कम है। जैसे कोई ये कण लगी टोंटी लगी है, उसमें जल डाला जाता है, जल निकाल जाता है, बाल्टी भर जाती है, इतना ही सोचते अगर नहीं सोचते। अगर ही सोचे तो डंडा तो इतना साफ है, उसे बाल्टी कैसे भर गई भाई, तो विचार आता पीछे जड़ पी से आता है। इस तरह से वस्तुओं के देखने से वस्तु के बनाने वाले की तरफ दृष्टि जाना ये बुद्धिमानी है, और उधर बुद्धि रह जाए ये बुद्धिमानी नहीं है। तो समुद्र है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, सूरज है, तो ये देवते इनको कोई बनाने वाला होना चाहिए। बनाने वाले बिना ही बनती हो चीज तो कुम्हार के बिना ही घड़ा बन जाना चाहिए, बिना चितेरे के चित्रकार के बिना चित्र बनने चाहिए। कोई बनाने वाला नहीं हो तो आप सब कोई चीज बननी चाहिए। कहते हैं बीज उगते हैं ना, सब उगते हैं, तो बीज में उगने की शक्ति है वो कहाँ से आई है? मूल शक्ति कहीं से आई हुई है ना, जिनसे पैदा हुई चीज। तो मूल शक्ति सब आती है, वो एक परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये तो वस्तुओं के देखने से मालूम होता है, और असली उसका समाचार कहते हैं जानने वाले। जैसे मैं अगर कहूं कि भाई अंग्रेजी कोई विद्या होती ही नहीं, तो पूछो तेरे क्या पता नहीं होती कि मैं जानता नहीं, तो मैं नहीं जानता इसे अंग्रेजी विद्या नष्ट हो गई, अंग्रेजी भाषा हुई नहीं, ये कहते हम नहीं जानते। तो आप तो बहुत कम जानते हो ना, ईश्वर को ईश्वर नहीं है क्या, हम नहीं जानते, जानी है ही नहीं। तो ये असली मूर्खता की पहचान है, सामो काम लंठराज की पहचान है। ये कह सकते हैं हमारे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, ऐसा कह सकते कि पता नहीं अथवा सच्ची है, पर ईश्वर नहीं है बात सच्ची कैसे, कहीं निकल आए तो झूठी हो जाएगी नहीं। तो एक तो बुद्धि तेज चाहिए, एक विचार कर बोले, दो बात आदमी चाहिए, विचार कर बोलना चाहिए ना। कलकत्ते में विद्यालय में गया तो मैंने कहा पूछो भाई, तो एक विद्यार्थी का ईश्वर नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है आपने देखा है, नहीं वो कह सकते इसमें एक सुई नहीं है, ऐसा कहने वाला आदमी अगर जबान की कोई ठीक रखे तो बोलेगा नहीं, जबान की सनद होगी ना तो बोलेगा, खुले बोले जो सारी जी बोले क्या बोले, खुली बात तो तभी कह सके, सब कोना को देख रहे सबको, फिर कह सकते सुई नहीं है यहाँ, निकल सुई नहीं है, तुम क्या पता ईश्वर नहीं है, तो आप सब जानते हो, सब जितनी चीज आप जानते हो, तो सब तो नहीं जानते, तो ईश्वर नहीं कह सका है, कहने में तो संभावना है, दूसरे को सुन करके भी कह दे, पर नहीं कहने में तो बड़ी भारी जिम्मेवारी होती है। जब जबान की सनद हो तब तो सनद ऐसा ही नहीं बोलो चाहे जो क्या, कोई मैंने पढ़ा तो नहीं है, वो मैंने पढ़ा कुछ हो तो नहीं कहने में जोर आता है, हम जानते नहीं, ये तो सीधी बात है, सच्ची बात है, एकदम सर हमें पता नहीं, जब पता नहीं कहते है ही नहीं है। तो मैंने पूछा तुम्हारे बाल कितने हैं, तुम्हारे सिर पर केस कितने हैं बताओ, कि तो आप ही नहीं बता सकते। ये बोला पीछे, अबे मैं तो ठेका नहीं लेता हूँ, नहीं है, है। तुमने ठेका लिया है तो बताओ कितने वाला है, कि तो आप भी नहीं बता सकते। तो मैं ऊपर जाऊंगा, ये सीढ़ियां कितनी है, रोजीना उतरते चढ़ते हो कितनी सीढ़ी, सब हो गया। रोजीना चढ़ते हो उतरते हो, ज्ञान नहीं, ख्याल नहीं कितनी पैड़ी है। सीढ़ी क्या हुआ, निगे करते ही नहीं हो, ख्याल करते ही नहीं और बोलते हुए। तो मैंने कुछ इज्जत रखनी चाहिए अपनी, बोले तो ढंग से बोले, जो इज्जत तो रहे, फजीती नहीं हुआ लोगों में, समझदार आदमी में फजीती होगी तुम्हारी, ईश्वर नहीं है कह दिया। आदमी को ठीक समझना चाहिए ना। तो सूर्य चंद्रमा आदि गए तो हमारे बनाए हुए धैर्य नहीं है, उस बने बिना कोई बनाए बिना चीज बनती नहीं है, तो बनाने वाला कोई है, कहते प्रकृति से बन गए, ऐसे ही बन गए, प्रकृति से बन गए, खैर प्रकृति बन गए तो उनकी रक्षा कौन करता है। तारा इतना दिखता है, उनमें रेलगाड़ी की बड़ी सावधानी रखी जाती है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। उनका एक्सीडेंट नहीं होता तो कोई निगाह रखने वाला होगा ना, वो निगाह रखने आप और हम तो है नहीं, कोई विलक्षण आदि होना चाहिए। तो कोई एक विलक्षण शक्ति है, वैज्ञानिक पहले नहीं मानते थे, आजकल माने कि कोई शक्ति है, वो प्रकृति कह दो उसमें पुरुष कह दो, हमारे प्रकृति कह गए देवी शक्ति मानते, देवी मानो देव मानो, पर कोई एक शक्ति विलक्षण है जिससे सब संचालन होता है। उस स्वाभाविक नहीं होता है, वो स्वाभाविक होता है तो उसका कैसे पता लगे, जो सिर्फ देता है कब उदन ग्रहण होने वाला है, इतना बजे इतना मंच पर यहाँ होगा, सच्चा निकलता है तो नया स्वाभाविक चीज होती है, उसका पता क्या लगेगा। तो मर्यादा है कोई, जिस पर गणना भी होती है ठीक तरह होती है, कोई है मर्यादा है, अध्यय सब बना हुआ है। तो सबके आदि जो है एक एक का पिता होता है, तो मेरा पिता पिता का पिता पिता का पिता, तो आखिरी पिता कौन है, जैसे हुआ तो आखिरी पिता परम पिता परमेश्वर है। बलवान होता है तो एक एक से बलवान होता है, तो सबसे अधिक बलवान कोई होगा तो ईश्वर होगा। धनवान होते हैं तो एक एक से अधिक धनवान होते हैं, तो आखिरी चीज कई ठहरेगी नहीं, हर एक बात की ठहरेगी आखिरी तत्व। तो आखिरी सबसे पूरे स्वामी गुरु काले नानवच्छेदात पातंजलि योग दर्शन से कहा गए, पूर्व में ब्रह्मा आदि हुए उनके भी गुरु है परमात्मा। वो उस बताया कि ऐसे ईश्वर है, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा लक्षण लिखा है। तो वो ईश्वर है, वो कैसा है, पूरे स्वामी गुरु पहले जितने हुए हैं सबका सबसे पहले हुए उनके भी गुरु है, वो सबके गुरु सबसे पहले होने वाले ईश्वर है। तो संसार को देखने से संसार के रचयिता का अनुमान होता है, कोई न कोई रचयिता है और वो बहुत विलक्षण है। जैसे अभी यंत्र होते हैं तो उनमें भी आप साफ चीजें होती है, परंतु यंत्र में आप होते तो यंत्र में भरने वाला होगा ना, कोई भरेगा उनको, संस्कार तो होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। तो कोई न कोई चेतन सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, बुद्धिमानी पूर्वक कार्य होता है, उसमें जो कोई ईश्वर वो ईश्वर है, सबका आदि है, सबका नियंता है, सबका प्रकाशक है, सबका उत्पादक है, सबका मालिक है, वो सर्वज्ञ है, सब जानता है, ऐसे ईश्वर है। उस ईश्वर की प्राप्ति के बिना अगर मनुष्य चला जाता है तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। खादते मोदते नित्यम सुनकर शूकर खरा, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, ये भी खाते पीते हैं, बाल बच्चे भी इनकी होते हैं, लड़ाई भी होती है, नींद भी लेते हैं, तो खाने पीने से, नजराई करने से, नींद लेने से, बच्चे पैदा करने से मनुष्य बना नहीं होता, ये तो पशु पक्षियों में होता है। मनुष्य में विलक्षण बात है जिससे वो ईश्वर की खोज कर सकता है। वास्तव में क्या चीज है, तो वास्तव में परमात्मा है। सुख होता है, सुख होता है, आनंद होता है, विश्राम होता है, आराम होता है, तो आखिरी आराम, आखिरी विश्राम, आखिरी आनंद, आखिरी ज्ञान, आखिरी चीज को यह वो ईश्वर है। क्यों, हर एक चीज होती है तो उसकी हद होती है, तो हद वाले सबकी जानने वाले बेहद होता है, ऐसा ईश्वर बेहद माना गया है। तो ईश्वर परमात्मा तत्व है, ये माना ही पड़ेगा। तो ऐसा ईश्वर तत्व है, उसको प्राप्त करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तो मनुष्य को खोज करनी चाहिए। अब इसमें एक और बताऊं आपको बात, जैसे मेरे से पूछे अथवा अपड़ आदमी स्वभाव से पूछे कि ईश्वर के अंग्रेजी कोई वर्ण होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। विशेष प्रमाण तो यही दे सकते हैं ना, मैं नहीं जानते नहीं। तो तुम नहीं जानते अभाव थोड़ा ही हो गया, मूर्ख तुम हो, वस्तु अभाव है कि मैं मानता ही नहीं, बिना देखे मैं नहीं मानता, मैंने देखा नहीं, ईश्वर से कैसे ईश्वर है ही नहीं। अच्छा, तो जो मैं तो मान लूंगा ईश्वर कोई लिपि होती ही नहीं अंग्रेजी की, वो तो मैं नहीं जानता, मैं देखा नहीं। एक बात बताऊं, बचपन की बात याद आ गई। बस मैं पढ़ता था तो मेरे सामने हिंदी के संस्कृत ग्रंथ थे, अंग्रेजी लिपि थी ही नहीं, वैसा उर्दू लिपि थी ही नहीं। जब वर्णमाला पूरी सीख गया तो मैंने देखा कि मैं पूरा विद्वान हो गया। अब पुस्तक में भी कभी अक्षर हैं, जो मैंने पढ़े वही तो अक्षर हैं। अगर अंग्रेजी अक्षर होते तो बहम होता कि ये पढ़ा नहीं हूँ मैं, पर मैं तो पढ़ा नहीं, अपने वो हिंदी की संस्कृत पुस्तक थी सामने, तो मैंने समझ गया, पढ़ तो गया पूरा। अब कोई अक्षर बाकी तो रहा नहीं, जिसमें देखा अक्षर वही तो वही, जो मैंने सीखे वही अक्षर है, वही वर्णमाला है, वही मात्रा है। इतनी सी गलती मालूम थी कि अक्षर मिला देते हैं तो ठीक पढ़ने में नहीं आता, अलग अलग लिखते तो बड़ा अच्छा था। ये उनकी गलती मालूम थी, हम आपसे पंडित रहे, मैं तो जानकार हूँ, पढ़ने में सुकून मुझे अलग अलग दे, मिला कर अक्षर लिख दे तो ये ठीक नहीं लगा, ये हमारी बुद्धिमानी। इस तरह से आजकल के लोग हैं, ये मेरी बीती हुई समझी हुई अनुभव की बात बताई है वो। तो इस तरह से थोड़ी सी बात जान करके बड़ा विद्वान बन जाए, समझदार बन जाए। एक लड़का था जैन घर का, वो हमारे से बड़ा था, उसको हमने पूछा कि तुम ये जान लेते हो ये संस्कृत है हिंदी है, क्या मैं जान लेता हूँ, तो ये जानकार है, हमारे को पता नहीं लगता, पढ़ तो पूरे गया मैं, पर हिंदी है संस्कृत है इसको नहीं जानते, ये विभाग याद नहीं था, अरे पंडित थे पूरे। अब संस्कृत का हिंदी का पता कैसे लगे, अक्षर वे के भी लिखे हुए, वही बात है, ये हमारी पंडिता ही थी। तो खेमराज नाम था उसने कहा कि मैं जानता हूँ, तो समझे हाँ भाई ये संस्कृत और हिंदी को अलग अलग जानता है। हम अलग अलग जानते नहीं, पंडित बन गए पूरे, पढ़ाई क्या बाकी रही, जिस ग्रंथ है वो तो अक्षर तो वही कभी है लिखे हुए जो हम जानते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जानने पर आजकल बहुत अभिमान होता है लोगों के, है ही नहीं स्कूलों में कॉलेजों में, तो ये खास मूर्खता के अड्डे हैं, जितने स्कूल हैं कॉलेज हैं, मूर्खता को ठोस ठोस कर भर दे, ऐसे है ही और है ही नहीं। तो ख्याल रखो, आप लोग तो भाई आस्तिक लोग हो, सब ईश्वर को मानने वाले हो, ये तो यहाँ आएगा ही नहीं। तो ईश्वर एक है, या एक पक्की बात जो ईश्वर है, कहते ये तो हम मानते हैं। अब दूसरी बात बता रहे कि ईश्वर है तो मिल सकते हैं वो, वो अंग्रेजी बात करने में बीच में छोड़ दी, मेरे को अंग्रेजी अक्षर है ही नहीं, आपको है, आप पढ़ते रहो, मैं मेहनत नहीं करूंगा है नहीं तो, तो जो मेहनत की है वो तार आया वो पढ़ लेता है, अरे मैं नहीं पढ़ सकता तो मानना पड़ता है, कोई है तो सही बात, नहीं तो इसने कैसे पढ़ लिया, बात ठीक निकलती है, तू करता है भाई पढ़ा लोग। तो इसे मालूम होता है कि अक्षर को आप पढ़ लेते हो, तो पढ़े ऊपर अपढ़ में फर्क मालूम देता है, तो उससे फिर लिपि मांगनी पड़ती है ना, क्या करें, माने नहीं क्या करें बताओ, तारा है आपने पढ़ लिया, हमने नहीं पढ़ा, लिख रहे आपको दिखती, मेरे को वैसे दिखती है, नकल करो लकीर मैं भी लिख दूंगा ऐसे, पर क्या लिखा इसका पता नहीं, तो पता है वो पढ़ा लिखा है। ऐसे ही आपको एक बात बताऊं खास, तो बात पता नहीं जिसलिए मैं इतनी भूमिका बनाई, परमात्म तत्व की बात कहने वाले जानने वाले जिन्होंने इस विषय में अभ्यास किया है उनमें और हमारे में फर्क मालूम देता है कि नहीं, जैसे अक्षरों को जानने वाले न जानने वाले फर्क मालूम देता है, तो मूल में कोई चीज होने से तो फर्क पड़ा नहीं, फर्क का आएगा पड़े, ईश्वर है ही नहीं तो ईश्वर को मान करके ईश्वर के विषय में अभ्यास किया है उसमें कुछ अपने अपेक्षा विलक्षणता मालूम देती है, तो मानना ही पड़ता है, कान पकड़ मानना पड़ता है, क्या करें, कोई चारा नहीं है, नहीं तो ईश्वर विलक्षणता कहां ही आई। तो संतों में, महात्माओं में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में इतना असर है जो दूसरों में वैसा नहीं है। आप तो प्राय छोटी अवस्था वाले हो, मेरे को तो याद है, आपको भी याद होगा, राधेश्याम रामायण चलती थी ना, घर घर में गली गली में लोग गाते थे करते थे, बड़ी सुंदर तरज थी उसकी, आप जानते हो कि आदमी तो अभी थोड़े दिन पैदा हुए नहीं जानते, मेरे सामने खूब देखी हुई है मैंने, आज नाम निशान नहीं है उसका, कोई कंठे पड़ी है तो पड़ी है, बहुत प्रचार था गली गली में गाँव गाँव, ब्रह्मानंद भजन वाला का बहुत प्रचार था, आज वो कहाँ है, अरे गोस्वामी जी कब संबंध 1631 उस समय लिखी जिसमें रामायण कितनी प्रचार होती, तो जो चीज मूल में ठोस होती है सच्ची होती है वो मिटती नहीं, अरे मिटती है वो सच्ची होती नहीं, तो अनुभवी महापुरुष हुए उनके द्वारा जो बात आई है वो बहुत विलक्षण है, उन्होंने करके देखा है, अनुभव किया है, इस वास्ते वो बताते हैं, तो उसके अनुसार चलो अपने भी लाभ होगा, जो पढ़े हुए हैं उनका संग करे, कहने के अनुसार पढ़े तो वो भी पढ़ता पढ़ सकता है ना, ऐसे संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं, उन पुरुषों ने जो बात कही है वो बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि वो जानकार है उस विषय की, जिस विषय में जो जानकार हो उसकी बात मानना अच्छा है ना, तो परमात्मा है, कई संत हो गए हैं, बड़े विचित्र विचित्र प्रभावशाली हो गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे, मीराबाई जैसे, कबीर जी जैसे, दादू जी जैसे, कई संत हो गए, उनकी वाणी है, उन्हें बहुत विलक्षण बातें बताई गई है, तो परमात्मा तत्व को जानना चाहिए, उसे शांति मिलती है, ये भी एक प्रत्यक्ष बात है कि जो असली जानने वाले हैं उनके संग से, उनकी कथा से, उनकी बातों से एक शांति मिलती है, ऐसे पद गाते हैं, कथा करते हैं, तो कथा करने वालों में भी जितने जितने अनुभवी होंगे उनकी कथा विलक्षण होगी, उनका विवेचन विलक्षण होगा, कला कौशल जानते तो कला कौशल में उनका विलक्षण होगा, गाना बजाना आदि जानते हैं तो उस विषय में, उस विषय में वो जानते हैं, उस विषय में विलक्षणता होगी, ऐसे ईश्वर विषय में विलक्षणता उनकी होगी जो ईश्वर विषय में गहरे उतरे हैं, मेहनत की है, प्राप्ति की है, तो उस विषय में भी विलक्षण होंगे, जिस विषय में मेहनत नहीं की उसमें वो क्या जाने, तो ईश्वर की प्राप्ति के विषय में संत महात्मा अनुभवी है, ये विशेष कारण है, उनके आने जानने में आस्तिकता है, नहीं तो उनमें विलक्षणता कैसे आई? अगर मूल में कोई चीज नहीं हो तो कैसे आएगी? मेहनत कर लो बोले तो परमात्मा तत्व है ये मूल जानना खास, और वो है इतना ही नहीं है, वो मिलते भी हैं। कई भक्तों के चरित्र आते हैं, उन्हें भगवान मिले हैं, तो है जब तो मिले हैं, तो है और मिलते हैं, दो बात तो हम जान लें। दो के बाद में एक बात जाननी बहुत आवश्यक फिर है, वो है कि मेरे को मिल सकते हैं। यहाँ आलस कर जाते हैं आदमी, यहाँ नहीं मिलते हैं तो फिर मेरे को क्यों नहीं मिले? तो मिलने की रीत है तो मेरे को भी मिलना चाहिए। अब मेरे को क्यों नहीं मिल रहे हैं ये उनसे पूछो कि भी है ईश्वर, मिलते हैं तो एक को मिले एक को न मिले, ये तो कायदे की नहीं है। ईश्वर तो सामान्य रूप से कृपा सब पर है, तो वे सबको मिलने चाहिए। तो कैसे मिले भाई? ईश्वर की तरफ आपकी लालसा हो, उसमें एक विलक्षणता और है। सांसारिक पदार्थ मिलते हैं वो तो उद्योग से परिश्रम से मिलते हैं, भगवान परिश्रम से नहीं मिलते हैं। भगवान असली भीतर की लालसा से मिलते हैं, क्योंकि वे भीतर की तत्व की चीज है, सब में भीतर परिपूर्ण है। तो भीतर के असली लालसा से मिलते हैं, वो असली लालसा लगा दी आपने धन में और भोगों में, प्राय करके ये लगी हुई है, धन का संग्रह करना और भोग भोगना सो भोगना। अब इसमें रात में लगे हो, इतनी भगवान की और बंडेरों की कृपा है, जो सत्संग अच्छी लगती है, मंदिर जाते हैं, भागवत सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ये बंडेरों की कृपा है, और परंपरा से हमारे से संस्कार है। अब इसमें और विशेष करेंगे हम तो उसको प्राप्त करेंगे, तो अपनी जो स्थिति है उस स्थिति में हमें तेजी से चलना चाहिए, त्याग से। ये त्याग इसका जो त्याग हो रहा है प्रत्यक्ष बात हमें दिख रही है साफ प्रत्यक्ष। शरीर नाशवान है, वो पहले बड़े थे तीन देखो, हमारे से बूढ़े मर गए और हमारे साथी भी मर गए और हमारे से पीछे पैदा हुए भी मर गए। ये तीन मृत्यु देखी है ना, तो हम तो मुफ्त में जी रहे हैं। खूब बड़े और समान और छोटे भी मर गए, तो छोटे मर गए तो मरने की बारी तो छोटों की भी आती है। उससे जी गए तो कुछ पोल है, कोई परमात्मा जी भी जीते है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने को उद्योग करना चाहिए, उसके लिए नाम से बड़ा सरल है भगवान का नाम। कलयुग में वही बात, भगवान के भजन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।